साक्षीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण आरंभ होने जा रहा है। उसके जो अवतरण भाष्यकार हो गया है और ये मंत्र है, यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पिता, यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पिता, एकमस्य साधारणम् वेदेवान् अभाजयत् त्रिणीयात्मने कुरुतः अशुद्ध एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणेति यच्च न तस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा क्षिम वेद अन्नमति प्रतीकेन देवान गच्छति स भूतम् उपजीवतीति श्लोक सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत् पिता, एकमस्य साधारणम् देवान् अभाजयत् त्रिणीयात्मनेव कुरुतः एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणेति यच्च न तस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा यो वै तामक्षितिम् वेद अन्नमत्ति प्रतीकेन स देवानपि गच्छति स ऊर्ध्वम् उपजीवतीति श्लोकः यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजयत् पिता। पिता जीव, यहाँ पिता का जीव है, जो पूर्व में उसने माने उपासना और कर्म किया हुआ है, पांत कर्म पांत उपासना कर रखा है। पूर्व जो ब्राह्मण था उसके अंतिम कंडिका में कहा गया था, आत्मा वग्रे आशीत स एक स जाया ऐत इत्यादि था, जाया में से वो कामना की स्वताम होता जाए पांत कर्म पांतोपासना की चर्चा हुई, साधन कर बैठा है ये जीव। अब फल बताना है, यहाँ वो फल क्या है, सप्तान्न की सृष्टि करता है कहते हैं पिता ने, सप्तान्न की सृष्टि की, सात प्रकार के अन्न की सृष्टि, वो जो पांत कर्म पांतोपासना साधन का फल स्वरूप है, ये बताना है। पूर्वापर में ये संबंध है, वहां साधन बताया है असाध्य बताया है। यत् सप्तान्नानि जो सात अन्न है, यत् जो है क्रियापद है, यत् अजर है तद युक्तम, सात अन्नों को पिता ने, पिता माने जीव, जो जीव है उपासना की है कर्म की है पांत कर्म पांत उपासना की है, पिता यही आगे जगत उत्पन्न करना है, इसे सात अन्न उत्पन्न करना ये पिता है। यत् अजर है पिता तद युक्तम, वो ठीक है उसने साधन कर रखा है, ये कहना चाहते हैं। मेधया तपसा, मेधा माने यहां पर मेधा शब्द का अर्थ उपासना, तप माने कर्म, यहां प्रसिद्ध मेधा और प्रसिद्ध तप को नहीं लेना, आज भाष्य आदि अर्थ करेंगे। प्रसिद्ध मेधा का अर्थ होता है ग्रंथावधारण शक्ति, ग्रंथ के ग्रहण करने की शक्ति को मेधा का है, प्रसिद्ध मेधा वो है। और तप होता है कृष्ण चांद्रायण आदि, वो यहां नहीं लेना है, प्रसिद्ध तप प्रसिद्ध मेधा को नहीं लेना, या मेधा माने उपासना और तप माने कर्म पांत कर्म पांत उपासना पांत कर्म, यह है। तो उसी के माध्यम से पिता ने क्या किया, सात प्रकार के अन्न की सृष्टि की, पिता माने जीव है यहां। एकम अश्य साधारणम कहते हैं, अश्य अन्न से, इसका जो अन्न है ना पैदा किया हुआ अन्न, अश्य जीव से एकम साधारण, एक अन्न तो साधारण अन्न है, क्या है वो आगे ब्राह्मण बोलेगा क्या है साधारण अन्न, ये तो मंत्र है, आगे द्वितीय जो आएगा ना वो ब्राह्मण आएगा, वो व्याख्या वहां होगी। व्याख्या संक्षेप है मंत्र में बोला एकम साधारण, इसे तो आगे व्याख्या करनी पड़ेगी अगले कंडिका में। द्वे देवा अभाजयत, दो देवताओं के लिए दान दिया, माने दो अन्न को दान दिया कहते हैं। भज धातु है, विश्राणे धातु है, श्राण धातु दान अर्थ होता है, ये भज धातु वादी का नहीं है, ये चुरादी का है। द्वे देवा अभाजत लग लगा है, रिस करके दिया है, चुरादी के अनुसार रिस होता है, भाजी धातु बना लिया उसी बार अभाजत हो गया। वज्राणे धातु है वहां चुरादी, वहां का धातु है, इसे यहां ऋच का प्रयोग किया, स्वार्थिक ऋच होता है चुरादी। दो देवताओं को मैंने दान दिया, दो अन्न ऐसा कहता है। त्रिणी आत्मने अकुरता है, अपने लिए तीन अन्न का बनाया उसने, अकुरता है लंग लगा है, तीन त्रिणी मैंने तीन आत्मने अकुरता अपने लिए किया। पशुद्ध एकम प्रायच्छत, और पशुओं के लिए एक अन्न प्रायच्छत, प्र आगे अयच्छत है, ये भी लग लगा का रूप है, दान धातु का रूप है, दान को अच्छा आदेश होता है, पाव रात मा था ना दान दृष्टि दान धातु के सामने अच्छा आदेश होता है, इस संघ सकारादिक प्रत्यय पर सप है आगे, इसलिए अच्छा आदेश हुआ है, अच्छा धातु धातु पाठ नहीं मिलेगा, दान धातु है, दान धातु में अच्छा आदेश हुआ है। पशु का एकम प्रायश्चित है, पशुओं के लिए एक अन्न दिया, एक अन्न दिया, एक अन्न उत्पन्न किया है, तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित, वो पशु के जो अन्न है ना उसमें सारे के सारे प्रतिष्ठित हैं, आश्रित हैं सब, पशु अन्न तस्मिन माने पशु अन्दे, उस पशु अन्न में सर्वम प्रतिष्ठितम, यच्च प्राणी थी यच्च न, माने थावर जंगम जितने भी हैं जो प्राण लेने वाले और प्राण न लेने वाले सबके सब उसी में आश्रित हैं। उपाय माने पशु अंग आगे दूध बताएंगे, तत्पय बोलेंगे आगे, ब्राह्मण बोलेगा दूध है पशु अंग, तो उसमें सब आश्रित, क्यों अग्निहोत्र जब करता है व्यक्ति जो आहुति देता है, आहुति क्या घृत है, और घृत किससे बनना है, दूध का ही विकार है, तो वही आहुति के द्वारा जगत बनना है आगे, इसको लेकर के कहा उसमें सारे आश्रित है, एक चप्राणी एक चना, जो प्राण लेने वाले हैं माने श्वास उच्छ्वास वाले हैं प्राणी, अथवा जो प्राण न लेने वाले माने ये जो पत्थर आदि पाषा आदि जो प्रति है थावर जो है सब उसी में आश्रित है, किसमें दुग्ध में आश्रित है, दुग्ध अभी बोला नहीं है, पयन आश्रित अगला ब्राह्मण बोलेगा, ये कहा तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, वो जो पशु का जो अन्न है, यहां नाम नहीं लिया श्रुति है, ये मंत्र है, ये आगे ब्राह्मण व्याख्या करेगा तृतीय करने का तत्पर है बोलेगा, तो सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी थी यच्च न, कहा जो प्राण लेने वाले हैं प्राण क्रिया कर रहे हैं, ये जो प्राण क्रिया नहीं करते हैं सबके सब उसमें आश्रित है, जो अग्निहोत्र की आहुति से सब जगत बनना होता है, जो सारा थावर जंगम जगत बनना होता है, अग्निहोत्र की आहुति क्या है, वो आहुति मानी घृत है, घृत किसका विकार है, दूध का विकार है, ऐसा है दूध में सब आश्रित है, ऐसा बता है। कस्मात तान रक्षीयन्ते अद्यमानान सर्वदा, ये ब्राह्मण बोलता है, ये मंत्र बोल रहा है, वो प्रतिदिन खाया जा रहा है दूध, अन्न का उपभोग हो रहा है, क्यों क्षीण नहीं होते अन्न, इसका अभाव क्यों नहीं होता अन्न का, तानी अन्नानी कस्मात रक्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा अद्यमानानि अन्नानि तानी किम रक्षीयन्ते कस्मात रक्षीयन्ते, क्यों क्षीण नहीं होते, माने अभाव क्यों नहीं होता उनका, इसका उत्तर वहां देंगे ब्राह्मण देंगे, पुरुषो भाई अक्षिति करके बोलेंगे, यहां नहीं बोला तो मंत्र है, अब यहां देख बोलेंगे यो भाई एता अक्षितिम वेदा ये कहते हैं, तो यहां क्षिक्षय धातु होता है उसे तीन प्रत्यय करेंगे क्षिति बन जाएगा, न क्षिति अक्षिति अविनाशी, उस अविनाशी पुरुष को जो जानता है या आता है जो जानता है, सो अन्नम अति प्रतीक है ना कहते हैं, वो अन्न खाने वाला वही माना जाता है प्रतीक के द्वारा, प्रतीक क्या है मुख्य रूप से अन्न बोलता वही है, प्रतीक मान मुख्य मुख्य बताएंगे, मुख्य माने मुख्य मुख्य उसके द्वारा, स देवान अभिगच्छति, ऐसा जानने वाला जो होगा ना माने ये अक्षिति को जानने वाला, अविनाशी पुरुष को जानने वाला जो होगा वह माने वो हिरण्य गर्भ को जानने वाला हिरण्य गर्भ भाव में प्राप्त हुआ होगा, स देवान अभिगच्छति देवत्व भाव को प्राप्त होगा, और स ऊर्जा उपजीवती वो अमृतत्व का आश्रय हो जाता है, माने माने हिरण्य गर्भ भाव में पहुंचेगा वो अमरत्व की आश्रय वाला हो जाता है। इति श्लोक ये यहाँ मंत्र है, ये मंत्र ही है, प्रत्येक एक एक वाक्य को लेकर के बहुवचन कर दिया ऐसा ये मंत्र है। इति श्लोक इति शब्द पूर्व का परामर्श करता है, अथवा शब्द आगे के परामर्श करता है, यहाँ इति लगा दिया पूर्व का परामर्श। इति श्लोक ये एक मंत्र है, इसमें कई मंत्र है, एक एक वाक्य को मंत्र बना करके इति श्लोक कर दिया। भाष्य में भी अंत में कहा था इमे मंत्रा बोला था, ये इसी को बोला, आगे तो ब्राह्मण आने वाला है, द्वितीय जो है चंडी का ब्राह्मण है, इसकी व्याख्या है। एक नंबर की टिप्पणी है यहाँ एक सप्ताह जीवत कर्म कर्तृत्व लक्षण लक्षण अर्थ कर्म कर्तृत्व जीवत कर्म कर्तृत्व लक्षण अर्थ ही ऋत मृतस्यादि सह कर्म फलानर्थम विभोज्यते। देखो भाई जीते जी पांत कर्म और पांत उपासना करता रहा है ये जीव, जीवत कर्म कर्तृत्व जो कर्म कर्तृत्व था, कब पांत उपासना पांत कर्म कर रहा था वो उसका यह अनर्थ के लिए है। कर्म कर्म कर्तृत्व जो कर्तृत्व है अनर्थ है जीवत जीते जी मृतस्य अविद जो अज्ञानी है ना मरने के बाद भी अनर्थ है उसको, क्यों कहते हैं कर्मफल अनर्थ ये उच्चते कहते हैं कर्मफल अनर्थ है उसका, माने संसार से मुक्ति के साथ मुक्त नहीं होना है, संसार में रहना है, सात अन्नों की सृष्टि करना संसार में रहना, पिता बनना आगे पिता बनना है उसको, ये अनर्थ है। माने पहले भी अनर्थ ही है, कर्म कर्तृत्व है आगे भोक्तृत्व है, पितृत्व आएगा तो भोक्तृत्व आएगा, पहले देवताओं को भोग्य बना था अभी भोक्ता बनेगा वो है। माने ये कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों अनर्थ है, ये कहते हैं ये बात सार में है, ये विद्यारण्य स्वामी जी का है, वृद्धार्य भाष्य जो वार्तिक सुरेश्वराचार्य उसके ऊपर में वार्तिक का संक्षेप लिखा है, तो विद्यारण्य स्वामी जी ये वार्तिक सार है, वार्तिक ने वार्तिक सार है, यही कहना चाहिए आगे। जीवत कर्म कर्तृत्व लक्षणो अनर्थ ईरित कथित पूर्व में कथन हो गया, पांत कर्म पांत उपासना करता रहा जीवन भर ये कर्म से, देवताओं के लिए कर्म किया है, ऋषियों के लिए कर्म किया, सबका करता रहा, कर्म अनर्थ कहा, अभी तो अज्ञानी का ऐसा हुआ, और मृतस्य कर्म फल अनर्थ अनर्थम यह उच्चते, जब मर जाता है तो कर्म फल में क्या आएगा, भोक्तृत्व आना है, क्या आना है, ये सबका भोक्ता बनेगा, सबको सृष्टि करेगा भोक्ता बनेगा, पिता बनेगा अजानित पिता, पितृत्व आना है भोक्तृत्व आना है, आत्मज्ञान के बिना जीते जे भी अनर्थ है, मरने के बाद भी अनर्थ है, यही सिद्ध करना है पूर्व ब्राह्मण या ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध करना है, ये कहना है। पूर्व जन्म अनुष्ठाय कर्मोपासी अनात्मविद जगत सप्तान रूपेण सृजते उत्तर जन्मनि, अनात्मविद जो आत्मविद्ता नहीं है, आत्मान न व्यक्ति अनात्मविद, अपने को नहीं जानता, शरीर आदि को जानता है अपने को नहीं जानता, ऐसा जो अनात्मवेत्ता है ना वो अनात्मवित है, वो पूर्व जन्म ने अनुष्ठान, पूर्व जन्म में अनुष्ठान करके किसका कर्मोपास्ती, प्रथमा दो वचन कर्म और उपास्ती, कर्म और उपासना, कर्मोपास्ती अनात्मवित, कर्मोपास्ती आगे अनात्मवित में यण क्यों नहीं हुआ प्रश्न आएगा, एक है आगे अच्छा है यहां लगा क्या इदे द्विवचन प्रजियम, ये द्विवचन है उपास्ती कर्म और उपासना लेकर दो वचन है, वेदांत है द्विवचन है प्रग्रह संज्ञा हो रखी है, तो प्रग्रह अच्छी चल रहा है, ध्यान देना चाहिए व्याकरण पढ़ने वालों को। पूर्व जन्म ने अनुष्ठाय कर्मोपासी अनात्मवित, पूर्व जन्म का अनुष्ठान करके कर्म और उपासना के अनुष्ठान करके जो आत्मवित्ता नहीं हुआ, जगत सप्तान रूपेण सृजति इति उत्तर जन्म, अगला जन्म में जगत को सप्तान रूप से सृष्टि करता है, पहले जन्म में कर्म उपासना किया और उत्तर जन्म भावी जन्म में क्या करता है जगत की उत्पत्ति करता है, सप्तांग रूप से जगत को बनाता है, यही कहना है। अज्ञानी का काम यही है पूर्व जन्म में कर्म उत्तर जन्म में मान भोक्तृत्व लाना, पूर्व जन्म में कर्तृत्व उत्तर जन्म में भोक्तृत्व, यही यहां कहना चाहिए। चतुर्थ ब्राह्मण प्रोक्तम यद्यपि ज्ञान कर्मणो फलम तथापि वैषम्यम अस्ति जीवेश रूपतः, ये जो चतुर्थ ब्राह्मण में ही जो पुरुष विदा ब्राह्मण था चतुर्थ ब्राह्मण उसी में भी यद्यपि कहा फल कहा है कर, ज्ञान कर्म लो फलम, ज्ञान कर्म का फल बताया है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना बताया हुआ है, तथापि वैषम्यम अस्ति, ज्ञान कर्म का फल आगे जाके सृष्टिकर्ता बन पूरे आया है, फिर वैषम्य है, विषमता है, जीवे स्वरूपता वैषम्यम अस्ति, पूर्व में ईश्वर रूप से सृष्टि बताई थी, अभी जीव रूप से सृष्टि करना ये विषमता है, जीवे स्वरूपता वैषम्यम, पूर्व में जो सृष्टि चर्चा थी ईश्वर रूप से थी और यहां चर्चा जो होने जा रही है जीव रूप से, ये विषमता है। उत्कृष्ट ज्ञान कर्म अभ्याम वैराज्यम पदमाप्तय जगत सृजती तत्प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मण पुरा कहते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान कर्माभ्याम विशेष उपासना, विशेष कर्म अश्वेधादि कर्म अहंग्रो आदि उपासना, ऐसे विशेष उपासना विशेष उत्कृष्ट विशेष विशेष कर्म और उपासना के द्वारा वैराजम परमाप्तय जो विराट पद को प्राप्त हुआ है जो हिरण्य गर्भ जगत सृजती तत्प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मण पुरा जगत सृष्टि करता है कहा था चतुर्थ ब्राह्मण पहले ऐसा कहा था, विशेष ज्ञान उपासना विशेष कर्म अश्वमेधादि याग कर्म और अहम ग्रहोपाधि उपासना ऐसे करके तो मान भैरव विराट भाव को प्राप्त होकर जगत की सृष्टि करता है ये पूर्व ब्राह्मण में कहा गया था, ऐसा कहा गया था। अब निकृष्ट ज्ञान करवा दिया भाई, क्या ये जीव ने जो उपासना कर्म किया पांत कर्म किया है सामान्य कर्म किया है, और पांत उपासना किया सामान्य उपासना है, उत्कृष्ट नहीं है, अस्मिता दी है इसने किया नहीं है, अहंग्रोपासना भी किया नहीं है, पांत उपासना पांत कर्म है, निकृष्ट ज्ञान कर्म अभ्याम ज्ञान मान उपासना जो निकृष्ट है उपासना और कर्म छोटे से कर्म ज्ञान के उपासना के द्वारा मनुष्यादि पदम का दालू मनुष्यादि पद में आया हुआ है, स्थान में आया मनुष्य शरीर में आया हुआ है जी, स्वभोग्यम सृज अपने भोग्य सृष्टि कर सकता है, सबका भोग्य नहीं, स्वभोग्यम सृजते तत् पंचम स्मिन उदीर्यते, पंचम ब्राह्मण में यही कहा जाता है छोटे उपासना छोटे कर्म के द्वारा अपना भोग्य की सृष्टि करता है, प्रत्येक जीव अपना भोग्य की सृष्टि करता है, अपना भोग्य होंगे उनकी सृष्टि करेगा प्रत्येक जीव, पूर्व पांत कर्म पांत उपासना के बल पर ये मान निकृष्ट उपासना कर्म है छोटे हैं, विराट पद को प्राप्त हुआ है वो उत्कृष्ट कर्म अश्वमेधादि कर्म किया और अहंग्रोपासना भी किया, उत्कृष्ट उपासना उत्कृष्ट के द्वारा जगत की सृष्टि की उसने पूरे जगत, और ये छोटे कर्म छोटे उपासना है इसके पास पांत कर्म पांत उपासना जीव उपासना में से क्या अपने लिए भोग्य सृष्टि करता है बाकी सबको नहीं कर सकता, ये कहा तो भोग्यम सृजते तत् पंचमे अस्मिन उदीरयते अस्मिन पंचमे अध्याये ब्राह्मणे इस पंचम ब्राह्मण वो कहा जाता है, प्री बासा माने बृहदारण्यक वार्तिक सा है भारतीय सुरेश्वराचार्य जी के बृहदारण्यक वार्तिक सा, ये वार्तिक सार में 105 तक के श्लोक कहा जाता है। अच्छा आगे द्वितीय कंडिका है इसका अर्थ भाई नहीं है तो मंत्र है इसका अर्थ बताया कंडी का दूसरी कंडी का बताया यत् सप्तानानि निरया तपसा जनयत् पिता इति मेधया ही तपसा अजने पिता एकम अस्य साधारणम इदम एव अस्य तत्साधारण मन्नम यत् इदम अद्यते सय एतत् उपास्ते न स पापमनो व्यावर्तते निष्क्रम हि एतत् ये देवान् अभाजयत् इति उतम च प्रहुतम च तस्मादेवेभ्यो जुह्वति च प्रचहुह्वति अथो आहुर्दर्श प्रणवासाविति तस्मान्यष्टियादुक स्यात् अशुद्धयेकं प्रायच्छत् इति तत्पयः तयो हि एवाग्रे मनुष्याश्च पशवोश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति अंगापयन्ति अनवत्सं जातं आहु अत्रिलादयति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणेति यच्च वेति वयसीदं सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणेति यच्च न इति यच्च न तद् यदिदम् आहु संवत्सरम् पयसा जूहत् अपमृत्यु अपपुनर्मृत्युम् जयतीति न तथा विद्यात् यदरेव जुहोति तदः पुनर्मृत्युम् अपजयति एवं विद्वान् सर्वं हि देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति कस्मान्न क्षीयन्ते अद्यमानान् सर्वदेति पुरुषो वा अक्षिति सहीदम् अन्नम् पुनर्जनयते यो वै ताम् अक्षितिम् वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः सहीदम् अन्नम् धिया धिया जनयते कर्मभिः यद्दैतन्न कुर्यात्तः को अन्नम् अत्ति प्रतीकेनेति मुखम् प्रतीकम् मुखे नेत्ये तत् स देवानभिगच्छति स ऊर्जम् उपजीवतीति प्रशंसा यत्सप्तान्निवेदया तपसा अजनयत्तेति वेदया हि तपसा अजयदपिता एतमशसाधारणम् इति इदमेवाश्य तत्साधारणम् अन्नम् यद् इदम् अद्यते स एतदुपास्ते रसतात्मनो व्यावर्तते निष्क्रम्येतत् द्वे देवा अवाजयत् इति हुतम् च प्रहुतम् च तस्माद्देवेभ्यो जुह्वति च प्रजहति अहो आहुर्दर्शपूर्णमासावृति तस्मान्यष्टियाजुक स्यात् अशुद्ध एकम् प्रायच्छदिति तत्पयः अयो हि अग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारम् जातम् घृतम् वैवाग्रे प्रतिलेहन्ति स्तनम् वा अनुधापयन्ति अथ वत्सम् जातम् आहुरत्रिनारयति तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणेति यच्च वेति पयसीदम् सर्वम् प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणेति यच्च न तदिदम् आहु संवत्सरम् पयसा जुह्वत् अपम् पुनर्मृत्युम् जयतीति न तथा विद्यात् यदहरेव जुहोति तदः पुनर्मृत्युम् अपजयति एवं विद्वान् सर्वं हि देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति तस्मात्तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः सहीदम् अन्नम् पुनः पुनर्जनयते यो वैतामक्षितिम् वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः सहीदम् अन्नम् धिया धिया जनयते सर्वभिः यद्दैतन्न कुर्यात् क्षीयतः सो अन्नम अति प्रतीके नेति मुखम प्रतीकम मुखे नेते तत् सदेवान अभिगच्छति स ऊर्जम उपजीवती प्रशंसा यत् सप्तानानि मेधया तपसा अजयरत पितेति इति ये मंत्र में कहा था। अब ब्राह्मण बोलता है मेधा और तप के बारे में ये कहना है व्याख्या है। यत् सप्तानानि मेधया तपसा अजयरत पिता इति इति लगा दिया ये मंत्र में बोला गया ये मंत्र में कहा था प्रथम कंडिका मेधया ही तपसा अजयरत पिता ये ब्राह्मण बोलता है मेधा मेधा मेधा के द्वारा और तप माने कर्म के द्वारा मेरा माने उपासना पांत उपासना जो पांत उपासना की चर्चा है पूर्वक पूर्वक ब्राह्मण जानते हैं और तपसा माने पांत कर्म उसके द्वारा ही लगा के बोलते हैं कंडिका में ही ने मंत्र में ही नहीं है ही लगाते हैं प्रसिद्ध देवतक के लिए ही लगा यही प्रसिद्ध एकम अश साधारण इति यह मंत्र में कहा था। अश क्या है वो बताया नहीं कहते हैं इदम एव अस्य तत् साधारण अन्नम एदेर्वाति थे यही है ब्राह्मण बोलता है ये इदम अश इदम एव अस्य तत् साधारण इसका जो है ना साधारण अन्न यही है कौन है अन्नम यद इदम अद्यते जो खाया जाता है मनुष्यों के द्वारा खाया जाता है साधारण अन्न है सए तत् उपास्ते ये केवल अपना मान करके खाता है अपने हिस्सा समझता हो न स पाप रो व्यावर्तते वो पाप से व्यावृत्ति नहीं हो पाता हो व्यक्ति जो अन्य को न देकर के अपने आप खाता है अपना हक समझता हो या इस साधारण अन्न में और भी हकदार हैं इसे खाने वाले उसको दिए बिना जो अपने आप खाता हो तो न स पाप अनुवर्तते पाप से व्यावृत्ति नहीं होती पापी होता है मिश्रम ही तत् ये जो अन्न है ना जो साधारण अन्न मिश्र है सबका है मिला हुआ है सबका हिस्सा है इसमें सबके हिस्सा है ठीक है केवल एक ही व्यक्ति का हिस्सा नहीं है अनेक का है ये साधारण हिस्सा है। द्वे देवान वाजय तिथि ये मंत्र ने कहा था दो अन्य देवताओं के लिए दान दिया ये कहा था मंत्र वो क्या है वो बताया नहीं मंत्र ने कुछ बताया तो यहां कहते हैं हुतम च प्रहुतम च यह ब्राह्मण बोल रहा है हुत और प्रहुत दो अन्न है भूत माने आहुति डालना वहा प्रभुत माने उसके आगे कोई उपहार देना देवताओं को भेंट देना आहुति के बाद भेंट देना उपहार बलिया माने उपहार होता है प्रभुत का अर्थ होता है। तस्मात देवेभ्यो जुह्वती च प्रच जुह्वती ये कहते हैं इसलिए देवताओं के लिए हवन करता है जुह्वती हवन करते हैं लोग जुहोती जूहता जूहती ऐसी स्थिति जी को अंतादेश में होकर के अदेशनाथ से अत आदेश हुआ अति जूहती ऐसा हवन करते हैं लोग। अब प्रचूहती हवन के बाद में ये भी माने बलि भी देते हैं माने उपहार भी देते हैं अथो। अब कुछ ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं ये ब्राह्मण ने तो ऐसा बता दिया माने देवताओं को तो अन्न क्या है भूत और प्रभूत बताया कि तो अन्य कुछ ब्राह्मण बोलता है माने वेद में ही है ये कहते हैं अथो अपि आहुर दर्श पूर्णमासव इति कुछ ब्राह्मण का कहना है भूत और प्रभूत का अर्थ ये दो देवान भूत और प्रभूत ने देवताओं को दो दिया हुआ अन्न वो नहीं दर्शया तो पूर्णमास आगे कहते हैं कुछ ब्राह्मण ऐसा मान रहे दर्श पूर्णमासव इति दर्शया और पूर्णमास आगे भूत और प्रभुत का अर्थ यह ऐसा मानते हैं मारे देव देवान आवाजय कहा देव देवताओं को ले दिया भूत और प्रभुत करके ये ब्राह्मण बोला किंतु अन्य ब्राह्मण बोलता है कोई कि माने यह देवताओं का दिया हुआ क्या है दर्शयाग और पूर्णमाशयाग इसलिए पूर्णमासी को यज्ञ करना तो अमावास्या यज्ञ करना ये अन्य ब्राह्मण ये बोलता है ये कहा अथो आहू कुछ ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं ब्राह्मण माने मनुष्य नहीं ब्राह्मण भाग वेद बोलता है दर्श पूर्णमासो इति वो दो देवान अभाजित का अर्थ दर्श याग और पूर्णमास याग है ऐसा कहते हैं। तस्मात नेष्टि याजुक इसलिए देखो इष्टि याजक वाला नहीं होना चाहिए। इष्टि माने यज धातु से तीन करेंगे तो इष्टि बन जाता है, ल्यूट करेंगे तो यजन बनता है, घाय करेंगे तो याग बनता है, अर्थ एक ही होता है। घाय का तो याग समझ में आ जाता है, इष्टि गाने में समझ में नहीं आया। यज धातु से क्रियां तीन से तीन करो तो बचिशो भी अजाजन किसी से संप्रसार हो जाएगा, ईज बन जाएगा, ब्रश ब्रश लग जाएगा, सप्त हो जाएगा, तो नष्ट लग जाएगा, तुप्त हो जाएगा, इष्टि बन जाएगा इष्टि। तस्मात न इष्टि आदि पश्चात कह रहे हैं, काम्य कर्म करने वाला न हो, ये कहते हैं काम्य कर्म करने दस पूर्णमासी आग हो चाहे हूत प्रहुत हो, देवताओं को देता है ना, निष्काम करे, काम्य कर्म वाला न हो, काम्य कर्म करने वाला न हो। तस्मात न इष्टि याजु का सार, याजु का माने यज्ञ करने का जिसका स्वभाव बन गया उसको याजु का बोला जाएगा। माने आज्ञे तत्ल तर्म तत्साधुकारी सूत्र अधिकार में सूत्र आता है, लस पत पद था भू वृष हन कम गम सिद्ध उकया उकया प्रत्यय लग करके बना है याजु का शब्द। माने यहां पर यद्यपि यज धातु नहीं वो सूत्र में, चंदु बहुलम छंदसी कहा है, वो धातु ने अन्य धातु से बोल गया उगय प्रत्यय, उगय प्रत्यय करने वाला सूत्र वही है, लस पथ पद था भू वृषहन गम कम गम सृभ्य उकया, ऐसा सूत्र है उसी से होना है। यह धातु से उकय होगा उपदा वृद्धि होगी याजु का बन जाएगा। माने काम्य कर्म हमेशा काम्य कर्म करने वाला न हो जाए एक आना चाहते हैं, तस्मात निष्ठ याजु का साथ कहा। आगे अब तृतीय कोटिय मान था त्रीणी आत्मा ने अग्रता आना चाहिए, ये पशुभ्य एकम प्रायश्चित अंतिम है मंत्र में, यहां पर कहते हैं अब पशुभ्य एकम प्रायश्चित इसमें आएगा, अब आत्मा ने त्रीणी अग्रता तो अगले ब्राह्मण में आएगा, इस अगले कंडिका में आएगा, तृतीय कंडिका में आना आएगा, उसको पीछे कर दिया ब्राह्मण ने। मंत्र में पहले था वह त्रीणी आत्मा ने कुरुता के बाद में अग्रता के बाद में एकम पशु प्रायश्चित बाद में है, किंतु यहां पर त्रीणी आत्मने व्रत को अगले कंडिका में बोलने का प्रारंभ। पशु का एकम प्राय छत या चतुर्थ बना दिया, वह सप्तम था पशु अन्न, पशु का एकम प्राय छत एक अन्न पशु को दिया, तो क्या है पशु का एकम प्राय छत इति, ये तो मंत्र ने कहा था, तो क्या है वो पाय, ये ब्राह्मण बोलता है वो दूध है या क्या, समझ में नहीं आता केवल इतना बोलने पर पशु का एकम क्या दिया, तो ब्राह्मण बोल रहा है पयह दूध है, पयो ही अग्रे मनुष्यास्त पशवस्त उपजीवंती कहते हैं, अग्रे माने पहले पहले प्रथम अवस्था जब जन्म होता है ना उसका अग्र, पयो ही यही माने अस्मात पयह एवं अग्रे मनुष्यास्त पशुवस्त उपजीव, दूध को ही उपजीवंती, दूध का ही सहारा लेते हैं मनुष्य हो चाहे पशु हो, मनुष्यास्त पशवस्त यही है मनुष्य और पशु ये सब पय में आश्रित होते हैं, शुरू में दूध में आश्रित होते हैं। तस्मात कुमारम जातम, जैसे बच्चा पैदा होता है कुमार पैदा होता है घर में, बच्चा पैदा होता है तो जातम जन धातु से निष्ठा करेंगे तो जातम बन जाता है, जन सम कमाम साइंस जलो की आत्म हो जाता है, नगार का आकार बन जाएगा जातम बन जाता है। तस्मात कुमारम जातम घृतम बा एव अग्रे प्रतिलेहती लिया आस्वाद ने धातु, पहले घी को चटाते हैं उसके मुख में, बच्चा पैदा घर में होने पर घी किसका दूध का ही तो बना हुआ है, दूध का विकार है दूध ही है, जैसे घट क्या है मिट्टी ही है तो घृत क्या है पाया है, मनुष्य और पशु के शुरू शुरू में यही है पाया है, पशु अन्न है पशु अन्न है, ठीक है पायो ही अग्रे, अग्रे माने जैसे पैदा होता बच्चा उस काल में प्रथम, मनुष्यास्त पशुवस्त उपजीवंती उसी के में जीते हैं मनुष्य हो चाहे पशु हो दूध में ही जीते हैं, दूध का ही सहारा में रहते हैं। तस्मात कुमारम जातम घृतम बा एव अग्रे प्रतिलेहंती, इसलिए क्या है इसी कारण से कि दूध में आश्रित हो रहे पहले पहले चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, इसलिए कुमारम जातम जो कुमार पैदा हो गया बच्चा घर में पैदा हो गया उसको जातम कुमारम घृतम भई मान ही भई मान ही घृत को ही अग्रे प्रतिलेहंती, माने प्रति लगा दिया लीह धातु है आस्वादन अर्थ में घी चटवाते हैं, घी चाटते हो तो लेढ़ी बनेगा और यहां लेहयंती बना दिया माने लेही धातु बना लिजंत प्रयोग है प्रयोजक कर्ता में है, घी को चटवाते हैं कहते हैं चाटने वाला बालक होगा ये चटवाते हैं, लेढ़ी बनेगा ही चाड़ता है बोले घृतम लेढ़ी ऐसा होता है ये आश्रय और लेहांत में चटवाते हैं प्रयोजक करता है। तनंदा अनुधापन अथवा स्तन का पान कराते हैं या तो घी चटाते हैं या जो बच्चा पैदा होगा तो शुरू शुरू में या तो घी चटाते हैं या स्तन दूध का स्तन का अनुधापन कराते हैं। जट पाने धातु से बनता है धाप है जट पाने धातु है तीन अर्थ ढेर धातु एकार है ध्येय है उसे कोई प्रयोजक करता में करना माने दूध पान करवाते हैं ऐसे तिथि करना है माने बालक तो धैयती बनेगा पीता है और ये पिलवाते हैं बोलना है इसलिए जट पाने धातु से नित्य करेंगे तो माने आदि तो उपदेश अशुद्धि सूत्र लग जाएगा अशुद्ध प्रत्यय बन जाए धा बन जाएगा धा बनते कुक्का आगम हो जाएगा अर्थी ह्री प्री विक्नु या तम कुमड़म निच पर है कुक्का आगे धाती बन गया धातु लत लगा लाए झील आए बन गया धा पर तो तनम्बा अनुधा पयंती कहा तन को ही पिलवाते हैं ये भी है पहले घी चटाते हैं अथवा स्तन पिलाते हैं। बत्सम जातम आहू जो बछड़ा पैदा हुआ बछड़े को कोई पूछता है कितने दिन का हो गया कहने पर उत्तर देते हैं अत्रिणार इति त्रिणम अत्यति त्रिणार घास खाने वाले को कहते त्रिणार जिसे अन्नार होता है उसे त्रिणार अन्नम अत्यति त्रिणार त्रिणम अत्यति त्रिणार कर्मणि अनुसूत्र लगता है तो अत्रिणादा बोलते हैं घास नहीं खाता है बोलते हैं इसके मतलब दूध पीता है अर्थ आता है कोई पूछता है कितने दिन का हो गया बछड़ा तो कहते हैं अत्रिणादा उत्तर देते हैं घास नहीं खाता इसके मतलब दूध पीता है ये अर्थ आता है अत्रिणाद तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम ऐसा यच्च प्राणी थी यच्च न इति ये है मंत्र में तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यही है पशु पे एकम प्रायच्छत है तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी थी यच्च न ऐसा मंत्र ने कहा उसका अर्थ करते हैं अब यहां तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी थी यच्च न ये तो मंत्र ही मंत्र में बोला इसी का अर्थ भी करते इति लग गया पूर्व की बात है मंत्र की बात है पयसी ही इदम यही कहते तस्मिन माने कि पयसी मंत्र तस्मिन बोला था उसका अर्थ पयसी सप्तम पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम ये सत्य सत्य चराचर जगत उसी में प्रतिष्ठित है दूध में प्रतिष्ठित है दूध में आश्रित है थावर भी दूध में दूध से बना हुआ है जंगम भी दूध से बना हुआ है अग्निहोत्र के फल स्वरूप होता ही है तो अग्निहोत्र में क्या आहुति है घृत की आहुति घृत माने दूध है वो उसी से जगत बनना है पयसे ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम जो कुछ भी चराचर जगत है सब दूध में आश्रित है यच्च प्राणी भी अच्छा जो प्राण लेने वाले अथवा प्राण न लेने वाले प्राणी अप्राणी सबके सब उसी में आश्रित है उसी से उत्पन्न होते हैं उसमें आश्रित है बीज वही दूध है अग्निहोत्र के माध्यम से अग्निहोत्र के माध्यम से जगत ये उत्पन्न करना है होना है तो अग्निहोत्र जो है दूध से होना है घृत की आहुति डालेगा घृत माने दूध से बनना है इसलिए उसी में प्रतिष्ठा है बीज दूध है इस जगत के बीज दूध का होता है। तब इदम आहू संबत सर्व पयसा जुहवत सत्यंत है जुहवत तब ये लोग कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कुछ ब्राह्मण ऐसा मानते हैं माने वेद ब्राह्मण भाग ऐसा मानता है तब इदम आहू संबत सर्व पयसा जुहवत एक साल तक दूध से हवन करने से जो हवन करता है वह उसका अप पुनः मृत्यु में जाए दिया ना पुनः माने मृत्यु पुनः अप जाए थी ऐसा होगा क्योंकि जो अप शब्द उपसर्ग है धातु के साथ अन्य होगा इसका स्थिति है यहां पर व्यवधान है क्योंकि कहा है ते प्राग धातु हो ऐसा सूत्र आता है जिसकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा हुई है धातु के ठीक पहले प्रयोग होना चाहिए जैसे आगच्छति आंग लगा हुआ है धातु के ठीक पहले है ऐसी स्थिति होती है जब धातु के पहले यहां नहीं या व्यवधान है उसके बाद सूत्र आता है छंदसी परे थी वेद में उपसर्ग परमिक होते धातु के परमिक होते हैं लोक में तो ते प्राग धातु पूर्व में होगा उपसर्ग ऐसा है किंतु छंदसी परे थी वेद में तो परमिक हो गया वेद है किंतु पर्व में पूर्व में व्यवहिताश्चर आता है उसके बाद सूत्र व्यवधान में भी होता है वेद या व्यवधान है, किंतु अर्थ लेते समय में अप क्रिया के साथ जुड़ के आता है, इसको उपवर्ग माना जाएगा। तो एक तद इदम तद यद इदम आहो संवत्सरम ऐसा जुहत जुहत सत्रंत है, जुहू धातु से सत्री करेंगे तो जुहत बनेगा प्रथमा युग। तो एक वर्ष तक दूध के द्वारा हवन करता हुआ तो क्या कहा, अपपुनर्मृत्यु जयवा पुनर्मृत्यु अप जाएगी, दोबारा मृत्यु नहीं होगी, एक बार होने के बाद दोबारा मृत्यु नहीं होगी, एक बार तो होना ही होना है क्योंकि शरीर लिया है तो मृत्यु होना ही है आपकी बार तो, किंतु दोबारा मृत्यु नहीं होगी, आपकी बार तो होना ही है। जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्यों डरे, जब ओखली में सिर पड़ा तो मूसल पड़ेगा ही, चल शरीर ले चुके हैं तो मृत्यु होगी, ऐसा आगे जन्म नहीं होगा, पुनः मृत्यु अप जाएगी, दोबारा मृत्यु को जीत लेता है माने अमर हो जाता है। न तथा विद्या, ये ब्राह्मण बोलता है ऐसा नहीं, एक साल तक हवन करने से मृत्यु को जीतता है ऐसा अर्थ नहीं करता, दोबारा मृत्यु नहीं होती ऐसा अर्थ नहीं। यद हरेव जो होती तद अह पुनर्मृत्युम अब जाएगी, जिस दिन हवन करता है दूध के द्वारा उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है, एक साल तक नहीं। ये ब्राह्मण जो वर्तमान जो ब्राह्मण ही बोलता है, कुछ ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं जो एक साल तक दूध से हवन करता हो तो आगे मृत्यु को जीत लेता है ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं समझ रहा तन न, ऐसा नहीं न तथा विद्या, ऐसा नहीं जाने, ऐसा न समझे क्यों। यद अहरेव जुहोती, जिस दिन हवन करता है दूध से तद अह पुनर्मृत्युम अब जाएगी, उसी दिन पुनर्मृत्यु को मैंने दोबारा मृत्यु नहीं भी जीत लेता है। याद एवं विद्वान, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, सर्वम ही अन्नाद्यम देवेभ्यो प्रयच्छति, सबके सब जो अन्न भी हो आद्य भी हो उसको अन्नाद्य बोलते हैं, खाने योग्य भी हो अन्न भी हो, कुछ न खाने योग्य अन्न होंगे जैसे रखा हुआ कच्चा चावल पड़ा है खाने योग्य नहीं है, अन्न भी हो आद्य भी हो, आद्य बने अर्धभक्षण से रथ प्रत्यय कर आद्य बनता है रिहल और रथ से, अन्न भी हो खाने योग्य भी हो उसको अन्नाद्य बोला जाता है। सर्वम ही अन्नाद्यम देवेभ्य प्रयच्छति, सबके सब जो अन्नाद्य हो खाने योग्य अन्न है देवताओं के लिए देता है ऐसा हो जाता है। यदि दूध दे दिया तो सब मिल गया, हवन किया सब देवताओं अन्न मिल गया। कस्मात् तान न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदेति, ये मंत्र में है बाकी, वो अन्न प्रतिदिन खाए जा रहे हैं फिर भी क्षीण क्यों नहीं होता, अभाव क्यों नहीं होता, उसका नाश क्यों नहीं होता, मंत्र ने इतना बोल दिया। तो अब उसके उत्तर देते हैं यहां ब्राह्मण, पुरुषो वा अक्षिति, ये मंत्र में नहीं है बात, ये पुरुष जो है ना ये अक्षिति है, क्यों अन्न पैदा करता रहता है, बीज बोता रहता है और घर में अन्न आते रहते हैं, फिर बीज बोता है अन्न लाता रहता है, पुरुष हो वही अक्षिति कहा, तो पुरुष अक्षिति है यही है। सही इदम अन्नम पुनः पुनर्जनयति, इस अन्न को बार बार पैदा करता है कौन, मनुष्य पुरुष, तो मनुष्य बार बार अन्न पैदा कर देता है, बीज बोता रहता है फसल लेता रहता है, इस कारण से अन्न का अभाव कभी नहीं होता। अस्मात् क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, खाए जाने पर भी हमेशा खाने पर क्षीण क्यों नहीं रहते, बार बार पैदा क्यों हो रहा है ना वहां, पुरुष अक्षिति है। पुनर्पुनर्जनते कहा, पैदा करवाता है अन्न को कहा। यो भाई एताम अक्षितिम वेद, इस प्रकार से जो अक्षिति पुरुष को जानता है समझता है उपासना करता है, यो भाई एताम अक्षितिम वेद, वहां कंडिका में है मंत्र में है, ये उसको अर्थ करते हैं पुरुषो भाई अक्षिति, ये पुरुष ही अक्षिति है। सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्महीन, कर्म और अपने विचार और खेती करने के लिए कौन बीज कब बोना है, कौन सा फसल किस समय लगना है, क्या क्या करना है उसके लिए कर्म, किस तरह से बीज का डालना है, क्या क्या करके अन्न तैयार होना है, सब ये चिंतन और कर्म दोनों के द्वारा यही करते हैं। सही माने जो पुरुष है वह इदम अन्नम, ये जो अन्न है ना इसको धिया धिया माने तया तया प्रज्ञा भाष्यकार करे, उस विचार के द्वारा किस अन्न को कहाँ डालना है, सभी अन्न सभी भूमि में नहीं होते, विचार और उसके अनुरूप कर्म, कौन से बीज के लिए कौन सा कर्म कर रहा है वहां खेती खेती करने वाले किसान लोग जानते इस बात तो धिया धिया जनते कर्म फिर कहा कर्म और प्रज्ञा अपनी बुद्धि ये दो के द्वारा उत्पन्न करता रहता है कहा यदि तन्न कुर्यात क्षीयत ये यदि वो नहीं करता है इस तरह से कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा क्षीयत अन्न खत्म समाप्त हो जाएगा बार बार यदि बोएगा नहीं समाप्त हो जाएगा पुरुष अक्षिति है ये अर्थ है आगे सो अन्नम अति प्रतीकेर इति वहां कबिगा में है वो प्रतीक के द्वारा अन्न खाने वाला होता है कहा प्रतीक मुखम प्रतीकम मुख प्रतीक है मुखेर इत्यर्थ मुख से अन्न खाने वाला वही होता है यह अर्थ है स देवान अभिगछति ऐसा समझने वाला क्या होगा देवत्व भाव को प्राप्त करेगा और स ऊर्जम उपजीवती इति प्रशंसा यह श्रुति ने प्रशंसा किया इसकी देवत्व भाव को प्राप्त करना और अमृतत्व का सहारा प्राप्त करना आश्रय लेना ये प्रशंसा श्रुति ने प्रशंसा की इसकी बताया आगे ठीक है सर तत्र आद्य मंत्र भागम आदाय व्याचे कहते उनमें से एते मंत्र बोला था कई मंत्र है यहां एक ही कंडिका में कई मंत्र दिया यद सप्तानी मेरे या तपसा अजय पिता इत्यादि मंत्र में एक एक वाक्य को एक एक मंत्र माना हुआ है इसलिए तत्र आद्यम मंत्र भाग आद्य मंत्र क्या है वहां मंत्र हिस्सा अनेक मंत्रों में से एक हिस्सा है यद सप्तानी मेरे या तपसा अजय पिता इतना एक मंत्र है वहां पूर्व कंडी का एक बात है तो तत्र आद्यम मंत्र भागम आदाय व्याचे प्रथम जो मंत्र भाग है ना मंत्र में कई भाग है वहां उनमें से पहले वाला जो मंत्र है उस अर्थ करते हैं प्रथम क्या है वहां यद सप्तानी मेरे या तपसा अजय पिता यही है प्रथम मंत्र वहां इसका कहते हैं यद सप्तानी है कहा यद सप्तानी निर्भया इत्यादि भाष्य में कहते हैं यद सप्तानी यद अजनयत यद सप्तानी प्रतीक ले लिया ये यद अजनयत इति क्रिया विशेषण जो यद पद है ना ये क्रिया का विशेषण है यद सप्तानी के आगे जो तपसा निर्भया तपसा अजनित पिता में आया है तो क्या अजनयत जो क्रिया है उसका विशेषण है यद पद यद सप्तानी अजनय अजनयत तद युक्तम ऐसा अर्थ करना होगा क्रिया विशेषण लगने पर द्वितीय हो जाती है कभी शब्द क्रिया का विशेषण बनता है कर्ता का विशेषण बनना कर्म का विशेषण बनना ये तो स्वाभाविक है कभी कभी जो शब्द होगा या यद शब्द किसी कर्ता कर्म का विशेषण नहीं किसका है क्या क्रिया है वहां अजनयत क्रिया है उस क्रिया का विशेषण जब क्रिया विशेषण हो गया आएगा द्वितीय बन गया आएगा यद अजनयत तद युक्तम वो ठीक है जो पिता ने जो सात प्रकार के अन्न पैदा किया वो ठीक है ये कहा है यद सप्तानी इत्यादि कहा यद अजनयत इति क्रिया विशेषणम कहते हैं ये जो यद पद जो है क्रिया का विशेषण अजनयत क्रिया का विशेषण है मेधया प्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कर्मणा मेधया माने प्रज्ञा प्रज्ञया बोल दिया उसका अर्थ विज्ञानेन उपासनया उपासना के द्वारा एक नंबर टिप्पणी कहते पांतोपास्या कौन सी उपासना पांतो उपासना जो बाह्य साधन नहीं है भीतरी अपने शरीर को भाग कोई पांच भाग करके उपासना कर रहा है पांतोपास्या बोलते हैं उपासना यही है यहां आगे जगत पैदा करने के एक कारण यही है पांतोपासना पांत कर्म बोलते हैं मेधया का अर्थ है प्रज्ञया प्रज्ञा माने विज्ञान है ना वही अर्थ है उसका तो तपसा च माने कर्मणा तप माने या कर्म लेना तपसा तृतीयांत है कर्मणा या तप शब्द का कर्म उपासना और कर्म के द्वारा कौन सा कर्म तो पांत कर्म यह कर्मणा माने वो पांतेना कहा पांतेना कर्मणा टिप्पणी बता दिया पांत उपासना और पांत कर्म के द्वारा जो पूर्व ब्राह्मण में कहा गया था अंतिम उसी के माध्यम से कहना चाहते हैं ये कहते हैं तो मेधया प्रज्ञा माने विज्ञान तपसा च माने कर्मणा ज्ञान कर्मणी एव ही मेधात्म शब्द वाच्य यहां पर ज्ञान और कर्म उपासना और जो कर्म बताया है मेधा माने ज्ञान उपासना ये क्या है यहाँ तप शब्द वाच्य यहाँ मेधा तप शब्द वाच्य ज्ञान कर्म है मेधा और तप शब्द का जो वाच्यार्थ होता है यहाँ यहाँ मेधा शब्द तप शब्द आया है उसका वाच्यार्थ क्या है ज्ञान और कर्म माने उपासना और कर्म ये लेना है तयो प्रकृतत्वात् वही दोनों का ही तो प्रकरण चल रहा है ना, पांतोपासना पांत कर्म इसी का प्रकरण चल रहा है। तयो वेदा तपसो यही है, तयो प्रकृतत्वात्। तीन नंबर टिप्पणी में कहा प्राकृतिक प्रकरण वही है, उपासना और कर्म के प्रकरण आया है, इसलिए यहां पर मेधा तप शब्द का अर्थ प्रसिद्ध मेधा नहीं। लोक में जो प्रसिद्ध मेधा क्या है, ग्रंथावधारण शक्ति को मेधा बोलते हैं, ऐसा मेधा यहां नहीं है। मेधा माने यहां है उपासना, और तप माने होता है लोक में प्रसिद्ध क्या है, कृष्ण चांद्रायण आदि, वो भी नहीं लेना, या तप का अर्थ कर्म, ये लेना कहा, ये कह रहे हैं। तयो प्रकृतत्व नेतरे मेधा तपसी, जो प्रसिद्ध जो मेधा और तप है वो नहीं लेना, प्रथमा दुर्योधन इन दोनों को नहीं लेना, द्वितीय दुर्योधन न इतरे वेदात से दोनों जो वेदा और तप को यहां नहीं लेना। अब प्रकरणा क्यों, यहां पर कोई कृष्ण चांद्रायण आदि प्रसंग भी नहीं है, और ये वेदा का ग्रंथ अवधारण शक्ति का प्रसंग भी नहीं है, इसलिए प्रसिद्ध जो वेदा और कर्मों के यहां तप को नहीं लेना। यहां वेदा और तप का अर्थ है उपासना और कर्म, क्यों प्रकरण उसका है, प्रकरण प्रमाण के आधार पर आ गया। पांतम ही कर्म जायादि साधनम एवं वेद इति च अनंतरम ज्ञानम प्रकृतम। कहते देखो उपासना अभी अभी पांतम का कर्म, पांत कर्म जो अभी अभी चर्चा करके आए पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में, पांतम ही कर्म जायादि साधनम, जो पांत कर्म जायादि साधन वाला होता है, क्या होता है, पांच मिलकर होने वाला है, पत्नी आदि साधन वाला होता है, यह एवं वेद अंतिम में, अंतिम में आया यह एवं वेद ऐसा आया है, माने सत्र में कंडिका एक चार सत्र में कहा था यह एवं वेद। अनंतर में ज्ञानम प्रकृत विषय अभी अभी माने ठीक पहले उपासना के प्रकरण आया हुआ है, इसलिए यहां पर मेधा का अर्थ ले नहीं सकते हैं, ग्रंथावधारण शक्ति को नहीं ले सकते प्रकरण प्रमाण के आधार पर। तस्मात न प्रसिद्ध और मेधा तपसोर आशंका कार्य, इसलिए प्रसिद्ध जो मेधा तप है, मेधा का अर्थ ग्रंथावधारण शक्ति, तप का अर्थ कृष्ण चांद्रायण आदि, इसको यहां पर नहीं लेना, ये कहते हैं। तस्मात न प्रसिद्ध मेधा तपसो आशंका कार्य, मेधा तप का अर्थ ये प्रसिद्ध तो वहां है करके शंका नहीं करनी चाहिए, जो प्रकरण है माने यहां उपासना और कर्म है, इसलिए मेधा शब्द का अर्थ उपासना, कर्म का अर्थ यह तप का अर्थ कर्म। अतो यानी सप्ताहनानि ज्ञान कर्माभ्याम जनितवान पिता, जिन सात अन्नों का उपासना और कर्म के द्वारा उस पिता ने उत्पन्न किया, पिता माने जी भैया, पूर्व जन्म में उपासना कर्म किया था, इस जन्म में सात अन्न का सृष्टि करता है जी, अपने भोग्य सात अन्न, सबका भोग्य सृष्टि नहीं कर पाएगा, अपना भोग्य जो होगा वह सात अन्न सृष्टि करता है, जिसको अभी भोक्ता बनना है, पहले भोग्य बना हुआ था, अभी भोक्ता बनना है। अतो यानी सप्ताहनानी ज्ञान कर्माभ्याम, जिन सात अन्नों का द्वितीय बहुवचन या सप्ताहनानी ज्ञान कर्माभ्याम जनितवान पिता, उपासना और कर्म से उत्पन्न किया पिता ने, जीव ने, पिता मने चार की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञान कर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ, उपासना और कर्म के अधिकारी कौन है, क्षेत्रज्ञ जीव, जीव ने पैदा किया, ये कहना है। तानी प्रकाशय श्याम, हम उसके प्रकाशन करेंगे, भाष्यकार कहते हैं उन अन्नों का, हम जिन अन्नों का जीव ने सृष्टि किया है उन अन्नों का हम प्रदर्शन कराएंगे, ठीक है, यदि वाक्य शेष ऐसे वाक्य शेष लगाना कहा। तत्र मंत्राणाम अर्थ तिरोहितत्व, मंत्र ने बोला तो था किंतु मंत्र छिप में अर्थ छिपा हुआ है, वो अन्न को बताया इन्हें कौन सा अन्न है, यही है वहां ऐसी स्थिति है, ऐसा है तो तत्र उनमें से मंत्राणाम अर्थ तिरोहित, मंत्रों का अर्थ छिपा हुआ होता है, स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ब्राह्मण वाक्य चाहिए, प्रायण प्राय कर छिपा हुआ होता है, कहीं कहीं तो स्पष्ट होता है मंत्र से भी अर्थ स्पष्ट होता है कहीं कहीं, किंतु प्राय करके अधिकतर स्थान में मंत्र से अर्थ छिपा हुआ होता है, अर्थ पूरा आता नहीं, निकाल नहीं सकते, इसलिए व्याख्या की आवश्यकता है, वो ब्राह्मण व्याख्या करेगा, प्राय दुर्भिज्ञ प्राय करके मंत्र में अर्थ निकालना दुर्भिज्ञ होता है, दुर्भिज्ञ भवती दुर्भिज्ञ होता है, प्राय मुश्किल होता है मंत्र से अर्थ निकालना, इसलिए तदर्थ व्याख्यान आए उस मंत्र का अर्थ, तस्य अर्थ तदर्थ उस मंत्र का अर्थ के व्याख्यान के लिए ब्राह्मणम प्रवर्तते, ये जो द्वितीय कंडिका है ना ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण की प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि मंत्र और ब्राह्मण दो मिलकर के भेद होता है, ये ब्राह्मण है, पहले वाला कंडिका मंत्र है, ये वाला कंडिका ब्राह्मण है। तत्र यत सप्ताह नानी मेधया तपसा अजन पिता इत्यस्य को अर्थ उच्यते, क्यों अर्थ है, ये प्रश्न आया कि जो यत सप्ताह नानी मेधया तपसा अजन पिता ने क्या कहा, ये क्या अर्थ है इसका, क्या क्या अर्थ है, ये कहने पर उच्यते क्या अर्थ कहा जाता है, तो उच्यते से उत्तर देते हैं ही शब्द ने भी व्याचा से ब्राह्मण जो है ही लगाता है, मंत्र में ही नहीं था, इसलिए ब्राह्मण बोलता है मेधया ही तपसा अजनित पिता, ही शब्द प्रसिद्ध किया द्योतक होता है, प्रसिद्ध है ये कहना था, ही शब्द व्याचस्ते प्रसिद्धार्थ अवधेयोत्तेजना, प्रसिद्ध अर्थ को अवधेयोत्तक होता है ही शब्द, उसी के द्वारा यहां व्याख्या करता है ब्राह्मण कहा। एक नंबर टिप्पणी है ना, ज्ञान कर्म अतिरिक्त सृष्टि हेतु अभाव, सृष्टि का हेतु दो ही होते हैं उपासना और कर्म, उसे अतिरिक्त है ही नहीं उपासना और कर्म, पूर्व में उपासना और कर्म की चर्चा कर रही है, सृष्टि का हेतु यही दो होते हैं उपासना और कर्म, ये कहते हैं टिप्पणी का, ज्ञान कर्म ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म से अतिरिक्त जो है सृष्टि हेतु अभाव, सृष्टि का हेतु आई नहीं कोई, सृष्टि का हेतु यही दो होते हैं उपासना कर्म, इसलिए तस्व तत्र हेतुत्व प्रसिद्ध है, तत्र माने ज्ञान कर्मो ज्ञान कर्म अयोरे, ज्ञान कर्म ज्ञान और कर्म उपासना कर्म में ही प्रसिद्धि है, ये हेतुत्व प्रसिद्ध है, मेधया ही इत्यादि जो ब्राह्मण बोल रहा है, मेधया ही तपसा इत्यादि बोल रहा है ब्राह्मण इत्यादि, तेरव कितु सृष्टित्व ही शब्द साक्षात आह, इसलिए क्या होगा तेरे उसी श्रुति के द्वारा पितु जो पिता है वह सृष्टित्व, पिता का सृष्टित्व बताता है, जगत सृष्टा पिता को बताता है, ही शब्द के द्वारा कहा, ही शब्द है ना साक्षात रहा, ही शब्द के द्वारा साक्षात कहा, यही है प्रसिद्धम भी उक्तार्थम उक्तार्थ का वेदा तपसो जगत कारण, तो प्रसिद्ध है जो जिसको कहा वेदार्थ कहा, जगत कारण प्रसिद्ध है, जगत का कारण यही होता है उपासना और कर्म, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध हो ही अस्य मंत्र से अर्थ अर्थ, यह मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध है, ये शब्द से बोल दिया ब्राह्मण ने, यद अजनैत इति च अनुवाद स्वरूपेण मंत्रेण, जो अजनैत करके कहा ये ब्राह्मण अनुवाद कर रहा है, सृष्टि का प्रकरण पहले हो चुका है, जब कर्म बता दिया तो सृष्टि हो जाती है, वहां पहले पांत कर्म पांत उपासना बता दिया, सृष्टि भी कही दिया, वो अनुवाद है ये ब्राह्मण ये मंत्र, यद अजनित अनुवाद स्वरूपेण मंत्र, अनुवाद स्वरूप मंत्र है ये, पहले सृष्टि है बाद में बोलता है तो अनुवाद है ये मंत्रेण, प्रसिद्धार्थता एवं प्रकाशित, प्रसिद्ध अर्थ को ही प्रकाश किया है, ठीक है, दो विपण ने कहा स्वस्य अपने प्रसिद्ध अर्थ को ही बताया, अतो ब्राह्मण अभिशंक आह अभिशंकया एवं, इसलिए जो ब्राह्मण है द्वितीय कंडिका निस्संदेह होकर के बोलता है, शंका रहित होकर के बोलता है, मेधया ही तपसा अजनित, मेधा और तप ये दो के द्वारा ही मारे पिता ने सृष्टि की बोलता है, तीन नंबर की टिप्पणी कहा असंशय नैव, बिना संशय का ब्राह्मण बोलता है, ये बता रहे आगे टीका के साथ, समय हो गया है यही रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।